Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Det er desværre ikke vores julefrokost i fredags, der får os til at føle en lille smule veloplagte. Uveloplagte her til morgen. Uoplagte hedder det vel egentlig. Nå, yeah. Uoplagt er jeg i hvert fald. Og det er jeg måske, fordi jeg kigger op på et aktiemarked, som er simpelthen så negativt igen, at jeg næsten ikke kan være i min egen krop. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Ja. Du er forhåbentlig mere veloplagt, end jeg så til sidenlande er. Hvad siger du til den her situation af endnu en sur morgen på aktiemarkederne? Jamen altså, det der Santa Rally, det der blev pakket godt og grundigt væk og sat op på et eller andet loft, så det er ligesom, nissen ikke rigtig er kommet ud i år i hvert fald, eller også er det så drillenissen, der er på spil. Nej, det er jo lidt kedeligt. Jeg kan jo se det på min egen portefølje, der er klippet godt og grundigt i dag. Jeg skal jo ind og spørge Martin Montag om et lille bidrag til min i hvert fald. Det må man lykke med det. Ja, tak. Og det er jo så første gang i min karriere, jeg skal prøve det, men ingen gang skal jo være den første. Altså det var USA, der susede ned ad bakken. De der jobrapport der, det var vel sådan, det var jo egentlig meget godt, men alligevel så er det, jeg tror ikke amerikanerne har lyst til særlig meget risiko på bogen, men det kan Lars måske kommentere på også. Og så var Fjernøsten med til at trække ned i den forkerte retning, og nu står vi så her i Europa, og ja, Paris er jo lignet et eller andet fra 2. verdenskrig den her weekend, så og ned i Italien kan de heller ikke finde ud af det. Nu bliver vi helt ked af det. Den Lars, du henviser til, det er Lars Christensen, som også er med i studiet. Økonom, international økonom, plejer vi at kalde Lars Christensen, og stifter af Money en Markets Advisory, eller også er det den anden vej rundt, det kan jeg ikke huske. Men det er sådan set også lige meget. Lars Christensen, Persson, han har allerede malet det her meget negative billede på banen af en verden, der ser fuldstændig uoverskuelig ud. Er du bekymret eller fortrøstningsfuld i forhold til, hvor verden bevæger sig henad? Jeg kunne selvfølgelig sige, at jeg var bekymret. Jeg kan også sige, at jeg er mindre bekymret, end jeg var for 3 måneder siden, fordi nu har noget aktiemarked og sådan noget korrigeret lidt, og måske noget af den korrektion afspejler jo en forventning til en økonomi, der får det dårligere. Og det har vi jo sådan set i øvrigt ikke rigtig set endnu, men det kommer. Vi går ikke ind i 2019, som der er ikke jubeloptimist på hverken på global økonomi eller på markederne. Jeg er heller ikke rigtig pessimistisk, men hvis vi tager det fra et aktieperspektiv, så har vi jo haft 10 ekstremt lette år. Ikke? Det har næsten kun været medvind. Ikke? Hvis vi kigger på aktiesiden, vi har haft billige aktier både i Europa og USA, og så har vi haft nogle centralbanker, som ikke har været haft travlt med at stramme pengepolitikken, fordi inflationen har været lav. Nu er aktierne ikke billige længere, og pengepolitikken er måske næsten på plads i USA, ikke i andre steder, og renteforhøjelserne fortsætter måske lidt endnu. Men det, jeg synes, den største bekymring for mig, lidt længere sigt, det er faktisk prisfastsættelsen af aktierne. Det er ikke så meget pengepolitikken, som man jo ellers ville være bekymret for. Men der tror jeg, at vi er nogenlunde på plads. Men jeg er lidt bekymret for, at de amerikanske aktier, de kan stige ret meget i de kommende år, givet de her prisfastsættelsesniveauer. Vi tager den her time op i helikopteren, Lars Christensen, sammen med dig, og hopper ned og kigger på forskellige markeder og områder og politikker rundt omkring i verden, for at finde ud af, hvad der egentlig sker, og hvor bekymret vi så måske skal gå rundt og være som investorer. Lars Christensen, nu siger jo, du er international økonom. Du har også lige fået et nyt job. Du er kommende chefredaktør for det, der hedder Euro Investor, og ambitionen er, så vidt jeg har kunne læse mig frem til, at det skal være Danmarks førende medie for investorer og for finansnyheder. Du sætter barn højt. Skal vi til at være konkurrenter, hr. Christensen? Jeg håber, vi skal være kollegaer på et tidspunkt, Bodil. Jeg har jo fået et godt tilbud, som var meget, meget svært at sige nej til. Og 1. januar sætter jeg mig i chefredaktørzonen hos Euroinvestor i det Berlingske Hus. Og det glæder jeg mig ekstremt meget til, fordi jeg tror alle, især private investorer, kender Euroinvestor, og Euroinvestor har været på banen i rigtig mange år. Men det trænger også til en kærlig hånd, og det vil jeg meget gerne være med til at give det. Hvad vi kommer til at gøre, det kommer jeg til at sige meget mere om, når vi kommer længere frem, og jeg har sat mig endelig i stolen. Men ambitionen er at lave et medie, som sætter markederne i centrum. Hvor når man går ind på Euroinvestor, så handler det om de finansielle markeder. Det handler ikke om erhvervshistorier for erhvervshistoriernes skyld, eller om politik. Det handler om finansielle markeder. Hvis de finansielle markeder rører sig, så er det det, der er vigtigt. Hvis de ikke rører sig, så vil jeg som chefredaktør ikke sørge for, at vi skal skrive om det. Okay. Konkurrenter eller ej. Vi glæder os i hvert fald til at følge, hvad der kommer til at ske også over på Euroinvestor, når du sætter dig altså i stolen fra 1. januar, Lars Christensen. Det er december, og vi har selvfølgelig også quizzer hele måneden. Vi har ryddet op, Pernille og jeg, på vores bogreoler, og vi har fundet et hav af klassikere og bøger, som det er værd at læse, hvis man beskæftiger sig med den her verden, som vi altså gør her i Millionærklubben. Og dem udlodder vi glad og gerne i den her julekonkurrence, som jo altså også spænder af i dag. Så jeg har taget 6 bøger med. I dag der er lidt forskelligt, både om disruption inden for energi- og transportsektoren. Der er Alan Greenspan, der er noget om Kina og hvordan verden skal balancere magten fremadrettet og alt muligt andet godt, som man kan vinde her i den her konkurrence. Det foregår på Facebook, og du skal svare på et enkelt, lille og relativt simpelt spørgsmål. Spørgsmålet lyder i dag: hvad er navnet på den europæiske centralbankchef? Manden, som jo altså stiller sig op på scenen på torsdag, og også fortæller, hvad der kommer til at ske fremadrettet med pengepolitikken i Europa. Hvad er altså navnet på den centralbankchef, der sidder i Europa? Hvis du kan svare på det, ja, så går du ind på Facebook i kommentarfeltet og skriver svaret der, og så trækker jeg lod. Der bliver 2 pakker i morgen af 3 bøger af hver, så jeg trækker lod i morgen og lægger navnet på dem, der vinder altså ud på Facebook. Så vidt konkurrencen lige for den her omgang, Lars Persson, altså en negativ morgen, når vi kigger op på aktiemarkedet. Vi har DAX'en faretruende nær på de 10.700, og yes. Du er jo teknisk analytiker. Det er et punkt, som jeg ved, I teknisk analytiker holder meget øje med. Mm. Hvad siger du til sagen? Jamen altså, nu er vi dernede snart. Altså, der er 22 point at give af, spørgsmålet er, og det har jo længe set ud som sådan en skulder-hoved-formation, så det har jo set faretruende ud. Det har ikke været sjovt at være i det tyske DAX. Bilindustrien, som er jo en tung post i deres indeks, har haft det hårdt med udledning, hvor der skasser, som ikke er rigtig blev målt rigtigt osv. Og lige pludselig kom der måske også noget straftøjl på, som vi så ikke har set historien helt færdig. Altså, der har jo været mange ting, som man godt kan sige, jamen, det er på grund af det, og det er på grund af det, og det er på grund af det, at det tyske industri, eller vores hovedindeks i Europa, ikke rigtig kører den rigtige vej, ikke? Så Pearson 10-7 er altså også det punkt, som du holder øje med. Ja. Det er der vel ikke nogen tvivl om. Hvad sker der, hvis du går igennem det? Jamen, så er vi jo i en rigtig bæremarked, kan man sige, ikke? Og så skal vi jo så et godt stykke derned af. Man kan håbe, at vi hænger ved 10.000... Ja, nu har jeg ikke lige tallet i hovedet, men lad os bare så lave et rundt tal og sige 10.000. Det kan I så godt lide, de runde tal. Ja, vi er til sådan nogle kedelige steder, men det kan jo lige stå og kigge på, mens Lars han fortæller, hvordan han ser markedet. Men det er jo lidt kedeligt, kan man sige, som investor. Men det er jo også som Lars Christensen siger, vi har haft nogle rigtig fede år, og der skal også komme nogle magre en gang imellem. Men det er altid lidt ærgerligt, og der er jo stadigvæk mange, der er helt nye i markedet. Altså dem, der måske bare kom ind for et år siden, eller 2 år siden, jamen de har faktisk allerede fået høvlet en del af deres afkast. Og det er nok dem, der begynder at sige lidt nu, fordi der var nok ikke mange, da det var med i år 2010, og markedet lige var vendt. Dem hører vi måske ikke så meget til, men det er nok mere dem, som måske lige er kommet med, som begynder at mærke, at jeg kan også tage penge. Ikke? Og så er der nogen, der måske har været med i alle årene, og stadigvæk ikke har prøvet at tage penge. Og det oplever de nu. At være investor. Lars Persson, gør du noget konkret, hvis vi kommer igennem de der 10.700 ved dine egne porteføljer? Jamen, jeg har jo allerede solgt den største position, jeg havde herinde for ligesom at dække mig af. Jeg har solgt min Lifco i torsdags. Vi nåede ikke at nævne det i fredags, men det var jo en stor position, jeg havde for 40.000 kroner ud af de der 250.000, vi havde på et tidspunkt. Så jeg er begyndt at høvle af. Og som jeg også sagde, tror jeg, det var torsdag, jeg var lidt ærgerlig over, at jeg alligevel blev ladet mig lokke i august måned, sådan, da markederne sådan så måske en lille smule spændende ud. Fordi der stod jeg over med en del kontanter. Jeg skulle bare holde mine kontanter i baglommen, men det er jo nogle gange, det brænder lidt, og vi er jo en konkurrence, så vi skal jo helst løbe hurtigt og lave et godt afkast. Og så har jeg ikke shortet markederne. Det har Tom Hovgaard til gengæld gjort og tjent en del penge på. Det kan vi jo høre ham i løbet af ugen, hvordan det er gået, men han ligger jo op med 300.000 men så kan man så sige, jamen, du skal jo bare gøre det modsatte. Jamen, prøv at stige på cyklen den anden vej, det er faktisk ret svært. Så derfor så det der med bare shorte, det er ikke noget, jeg bare sidder og gør. Så jeg er jo permabull, ligesom Mogens Vad. Jeg er nok ikke lige så ked af det, som han plejede at være, når markederne var faldet, fordi jeg ved jo, på et eller andet tidspunkt kommer de op igen. Nu har jeg været med siden 98, hvor jeg startede, og jeg har jo set, de er kommet op gang på gang, selvom de har fået gok i nøden, så ja, de kommer nok tilbage igen. Det gør de nok. Yes. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg er i dag besøg af Lars Christensen. Han skal snakke lidt om, hvad der foregår ude i verden. Vi dykker ned forskellige markeder og får et blik på, hvordan man måske kan sætte sine penge der. Lars Persson er selvfølgelig også med, og så får vi Lars Svendsen med på telefonen sidst i udsendelsen. Han skal lige sætte os ind i, hvad det er, der foregår hos ISS. Du lytter til Radio 24/7. Bunken af usikkerhedspunkter synes at vokse dag for dag, og elementer, der ellers hver for sig, ikke nødvendigvis plejer at skræmme de globale investorer fra vid og sans. Ja, de synes altså at ryge direkte i markedets hjertekuglen i disse dage. Lars Christensen, lad os starte med nogle af de sådan helt store og måske endda væsentligste overskrifter. Så skal vi jo som altid kigge mod det amerikanske marked. En handelskrig og mulige rentestigninger fremadrettet. Lad os starte med handelskrigen, Lars Christensen. Hvor alvorligt er det, der foregår mellem USA og Kina lige nu? Og hvilken betydning har det fået det her med, at de nu også i USA eller i Canada, var det jo sådan set, at de var ude og arrestere Huaweis finansdirektør i sidste uge? Ja, altså det var selvfølgelig en nyhed, som markedet fokuserer ind på i forhold til de igangværende handelsforhandlinger. Jeg vil sige, i løbet af hele 2018 har jeg siddet sådan og haft den følelse, at vi talte alt for meget om handelskrig. Vi talte enhver markedsbevægelse, så knaldede vi det her etiket på, at det var også på grund af, der var markedskrig. Hvis vi valgte os ned, så er det bekymring for protektionisme og handelskrig. Hvis markedet bevægede sig op, så var det, og der er optimisme om, at vi finder et eller andet godt. Og det synes jeg, alle taler sådan lidt, altså det er for let købt. Mm. Lad os se på, hvad det er, der sker i virkeligheden. Hvis vi kigger på verdenshandlen, så er der ingen tegn på, at verdenshandlen er bøjet af. Hvis vi kigger på omfanget af protektionisme, målt i, altså hvor mange toldsatser er rent faktisk blevet for høje osv., så er vi altså stadig en relativ. Det, der selvfølgelig er bekymringen, det er, at det ændrer sig fremadrettet. Men hvis vi rent faktisk kigger på, hvor mange nye toldsatser, hvor mange nye protektionistiske indgreb har EU for eksempel lavet over for Japan, eller hvor mange nye protektionistiske indgreb har Canada lavet over for Kina, så vil vi jo faktisk se en verden, som ikke er blevet mere protektionistisk. Det er klart, at Donald Trump, når han vågner om natten og skal ud og tisse, eller hvad det nu er, han gør, og han så sidder og tweeter om alt muligt, han ikke kan lide, så har han i perioder kunne flytte markedet. Men sandheden er, at Donald Trump er utrolig meget snak. Og meget, meget lidt faktisk handling. Han har desværre gjort nogle ting, negative ting på 12-siden, men hvis vi ser det overordnet billede, så synes jeg faktisk, at hvis vi skal læne os i en retning, er der mere eller mindre relativt til, hvor meget vi snakker om det, så er jeg faktisk relativt mindre bekymret. Ja, det kan jeg godt. Men Lars, Hvorfor reagerer markederne så kraftigt hver eneste gang, der kommer både et tweet og så altså også den her anholdelse, som vi så i sidste uge? Jo, jeg ved ikke, om markederne reagerede så voldsomt i virkeligheden. Fordi hvad er det? Jamen, hvis vi kigger på markederne, så er vi nede i år globalt. Men er det Donald Trump, eller er det Jerome Powell i Federal Reserve? Der vil jeg nok sige, at jeg har igen og igen sagt, at heldigvis er Donald Trump ikke Federal Reserve-chef. Han er kun præsident. Jerome Powell har haft en større effekt på markederne, efter min mening, end Donald Trump. Jerome Powell har strammet pengepolitikken i år, i det store hele, fordi det var nødvendigt at gøre, og det er naturligt at gøre. Og det er det, der i virkeligheden tror jeg mig. Jeg synes, virkeligheden, det er det, der har været den store historie i markedet. Det er de pengepolitiske stramninger fra USA. Og kort sigt, hvis jeg kigger over de næste 3 til 6 måneder, så tror jeg i virkeligheden også, at det er meget høj grad det, der bliver historien. Vi har snart en ny renteforholdelse på vej fra Federal Reserve. Lad os se den næste udmelding. Kommer vi ud og siger Federal Reserve, nu er vi egentlig kommet dertil, hvor vi er. Vi har haft Powell ude for nylig inden for de sidste par uger at sige, vi er tæt på et neutralt renteniveau, altså indikerende, at måske skal renterne ikke så meget op, som Federal Reserve tidligere har indikeret. Og så kan stemningen godt vende. Så for mig at se, så er Paul meget, meget mere vigtig, hvis jeg ser 3-6 måneder frem. Så lad os blive der, Lars Christensen. Hvordan kan markederne så reagere på Pauls udtalelser, når han jo egentlig vel ret beset er rimelig god til at advare dem i forvejen? Altså, han er jo ikke manden, som kommer og smider bomber ud i markedet. Nej, jeg synes, at Jerome Powell har jo været bemærkelsesværdig på den måde. Han har været Federal Reserve-chef siden februar i år. Og hvis man kigger på markedsinflationsforventninger, altså det, vi kan udlæse direkte i obligationsmarkedet, så har amerikanske inflationsforventninger, altså markedsinflationsforventninger, ligget ekstremt stabilt hele året. Helt ekstremt stabilt. Og det indikerer jo sådan set, at han er rigtig, rigtig god til at signalere, at han fører en pengepolitik, der sikrer 2% inflation på lidt længere sigt. Men siden begyndelsen af oktober, der er inflationsforventningerne altså faldet noget ned. Og så kom man jo altså ud for, er det 14 dage siden, og sagde, nu er vi tættere på neutralt. Altså, i virkeligheden siger han til markedet, vi holder øje med inflationsforventningerne. Vi træder lige et skridt tilbage. Mm. Det løfter inflationsforventningerne, og nu tester vi ham altså igen. Og lurer mig, om han ikke snart kommer og siger, jeg mener det altså. Mm. Og det kunne jo godt komme i forbindelse med den næste renteforholdelse. Jeg tror, vi får renteforholdelsen, men så kan det godt være, at tonen bliver noget mere blød. Så det er ikke sikkert, at den renteforholdelse nødvendigvis er negativ for markedet. Jeg læner nok faktisk i retning af, at vi får en på den måde en positiv overraskelse på markedet. Det er jo her 18. og 19. december, og FOMC de sætter sammen igen og beslutter, hvad de skal gøre med renten. Ja, i hvert fald her på kort sigt, Lars Christensen. Der er jo også allerede gæt på og forventninger til renten i 2019. Nogle siger 2, nogle siger 3, nogle siger endda 4 renteforholdelser kan komme der. Hvad for en vej hælder du? Jeg hælder til, at vi er ganske tæt på at være færdige med renteforholdelser. Ja. Så jeg tror snarere på, at vi får den i december, så får vi, hvis vi er heldige, eller uheldige, hvad man ser det, en måske yderligere i 2019. Men vi skal huske på, at hvis Federal Reserve leverer for eksempel 3 renteforholdelser, så er det helt sikkert, at rentekurven bliver negativ, altså de korte renter bliver højere end de lange renter, og så betyder det med stor sikkerhed, at amerikansk økonomi vil gå i recession inden for 12-24 måneder efter det. Sådan plejer det at være, og sådan har det været hver gang rentekurven har været negativ siden 2. verdenskrig. Federal Reserve har ikke noget ønske om at sætte amerikansk økonomi i recession. Så længe inflationsforventningerne er under kontrol, og det er de nu, at de faktisk indikerer, at inflationsforventningerne kommer for lavt ned, så har Federal Reserve ingen grund til at sætte renterne aggressivt op. Lad os nu se, hvordan arbejdsmarkedet udvikler sig. Det er det andet, de holder øje med. Hvis vi får lidt blødhed der, så er det meget, meget svært at se, at Federal Reserve fortsætter renteforholdelserne meget i 2019. Ja, vi har en rente på 2.25 lige nu. Som Paul, du var inde på tidligere, Lars Christensen, som Paul siger, så nærmer vi os altså det, som han kalder en neutral rente. Hvad ligger der egentlig i det begreb, Lars? Og hvor ligger den neutrale rente? Kan vi sige noget om det? Ja, det kan vi godt. Der er en række studier af, hvad man mener, hvor den neutrale rente er. Men først for at definere det, jamen så kom begrebet i virkeligheden flere hundrede år tilbage i økonomisk teori. Den svenske økonom Knut Wicksell kaldte det den naturlige rente, og det har økonomer sådan set bibeholdt siden da det begreb. Den naturlige rente er den rente, der så at sige er forenlig med, at økonomien er i balance. At arbejdsløsheden er, hvor arbejdsløsheden skal være, og i de her dage også, hvor inflationsforventningerne er der, hvor centralbankernes inflationsmålsætninger er. Så altså arbejdsløsheden er, hvad der er det, vi kalder et naturligt niveau eller et strukturelt niveau, og det er i USA givetvis omkring 4-5%. Og i forhold til, altså det højere end hvor vi er nu, og en inflation på 2%. Hvis renten, som Federal Reserve prøver at styre, rammer noget, der sikrer det, så er man i den naturlige rente. Og det er jo sådan set det, han siger lige nu. Inflationen er, hvor den skal være, arbejdsmarkedet er, hvor vi skal være. Ergo må den rente, vi har sat, passe meget godt. Og det er altså også den rente, som vi har signaleret, vi vil sætte fremadrettet. Så det betyder selvfølgelig, at det ikke kun renten lige nu, men også markedsforventninger til, hvor renten vil være om et år, om 2 år. Mm. Og der er altså stadig priset et par renteforhold til ind der. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Donald Trump ikke nødvendigvis er stærkt begejstret for Jerome Powell. I hvert fald ikke, hvis man skal lytte til nogle af de tweets, der er kommet ud fra hans side. Lars Christensen, tror du, at Powell han ligger under for den her tweet-storm, hvis man kan tillade sig at bruge så stort et ord om det, vi har set? Hvad er det, Trump han siger, I will appoint the best people. Og Powell er jo sådan set udpeget af Trump selv. Det er meget heldigt, fordi Powell har gjort det ganske godt. Nej, jeg tror, Powell er fuldstændig ligeglad med, hvad Trump han gør. Og jeg tror, at der er mange ting, der har kostet Trump jobbet, men jeg tror ikke, der er ikke en opbakning til i det øvrige amerikanske politiske system til at afsætte Trump, eller hvad hedder det, Jerome Powell. Og vi har jo haft de her krige historisk mellem præsidenter og administrationer i USA, og så centralbankchefer. Vi havde i, hvis vi går tilbage i historien, skulle Lyndon Johnson i 67 går historien, han inviterede den daværende Federal Reserve chef Martin til William Martin til hans ranch i Texas og truede ham nærmest med tæsk for at få ham til at sætte renten ned, og William Martin reagerede på det ved at sætte renten op, og så meddelte Lyndon B. Johnson, at han ikke genopstillede som præsidentkandidat for demokraterne ikke lang tid efter. Så den vandt han. Og lurer mig, om ikke Jerome Powell har det samme middel, han kan bruge mod Trump, hvis han bliver for genstridig. Men vi har også set det modsatte. Vi så Arthur Burns, som var Martins afløser under Nixon. Jo bøje sig for Nixon, da Nixon sagde, at vi vil have en lempeligere pengepolitik. Der leverede han varer, og der fik vi jo 70'ernes inflation ud af det. Så vi har set begge dele, men i de sidste, siden begyndelsen af 70'erne, i hvert fald, lad os sige, siden Paul Volcker blev Federal Reserve chef i 79, har vi ikke set centralbankerne bøje sig for præsidenternes krav. Jeg tror, det heller ikke gør det den her gang. Mm. Lars Christensen, det lyder så om, at du synes, vi overvurderer en lille bitte smule både den her handelskriseretorik, som vi taler rigtig meget om også her i programmet mellem USA og Kina, og så måske også i virkeligheden lidt det her med de amerikanske renter, for det lyder måske så om, at Jerome Powell, han har sådan set meget godt styr på sagen og kører det relativt lige ud af landevejen. Så kunne jeg godt tænke mig at hoppe til Mellemøsten, for der er faktisk... Ja, et område, som du måske tænker, at vi så til gengæld undervurderer. Du har været rådgiver for dele af Mellemøsten, tidligere økonomiske rådgiver, så jeg forestiller mig, at du også ved en hel del om, hvordan de tænker dernede. Hvad er situationen, og hvad er det, vi så skal være bekymret for, hvis vi skal holde øje med, hvad der sker i Mellemøsten? Jeg vil sige, i de sidste tre år, der har jeg jo i min rolle i min nuværende virksomhed, rådgive en del i central eller hvad hedder det i Mellemøsten, især i golfstaterne. Og der må jeg sige, at noget af det der har, det, når man taler med aktører i Mellemøsten, altså både ministre og centralbankfolk og investorer og bankfolk, så er det meget karakteristisk, at de alle sammen er ekstremt veluddannede, de er dygtige. Men også, at de lever i sådan et vist omfang af parallelt univers eller en lukket verden. Altså, hvis du nu er saudiarabisk kronprins, for at sige det en ting, så kan det godt være, at du i virkeligheden har adgang til hele verden, og du kan ringe til alle. For eksempel Trumps svigersøn, ikke? Mm-hmm. Jared Kushner. Men du lever også i en verden af, hvor du omgiver og rådgiver, der kun fortæller dig, at du er fantastisk. En lever i en verden af, hvor der ikke er en fri presse, der hele tiden fortæller dig, at alting er godt. Men sandheden er, at det er det ikke. Og jeg vil sige, at det vi har set især i Saudi-Arabien udspil, så vi så kronprinsen også med kendenavnet MBS, Mohammed bin Salman, har jo blevet egentlig hyldet blandt erhvervsfolk og i Vesten, blandt politikere, som reformorienteret. Og det var han også. Eller det er han også, på sin egen måde. Han er den her, jeg vil godt lave Saudi-Arabien fuldstændig om, men jeg vil også have magten. Og vi har jo altså så set det her, og man må sige, at han har truffet nogle beslutninger. Den første store beslutning, krigen i Yemen, er hans beslutning. Er hans krig, så at sige. Det så Vesten igennem fingre med, fordi der var en reformproces, der var i gang. Så for et år siden, så tog man et par hundrede prinser og ministre og spærrede inde på Ritz-Carlton i Riyadh, et hotel, som jeg i øvrigt har været på, med nogle af de fængslede, uden at sige for meget. Okay. Og dem, der spærrer man altså meget stor del af den saudiske elite inde. Der reagerede vi heller ikke. Mm. Og nu har vi altså haft Khashoggi-drabet på det saudiske konsulat i Tyrkiet. Og der har Vesten reageret. Og nu reageres der tydeligvis også internt i Saudi-Arabien på en eller anden måde. Magtkampen er givetvis i gang. Så jeg synes, at Saudi-Arabien og Mellemøsten generelt, ikke mellem, altså golfstaterne vil jeg sige, er ganske presset. Og det er jo bemærkelsesværdigt, hvor lidt oliepriserne har reageret på den her uro. Det synes jeg skal være en bekymring. Jeg synes, at spændinger mellem Iran og Saudi-Arabien skal være en bekymring. Så hvis jeg kigger ind i 2019 og siger, handelskrig, ja, det har vi opdaget. Ja. Rente pengepolitiske forhøjelser, ja, det har vi opdaget. Men golfstaterne, situationen politisk golfstaterne, det bekymrer mig relativt mere end de to andre ting, relativt til markedsprisningen. Mm. Det er ikke sikkert, det sker, men hvis jeg skulle bekymre mig om noget, så vil jeg nok bekymre mig lidt, hvad kan der ske på oliepriser? Hvad kan der ske på geopolitik? Det bekymrer mig mere relativt til, hvad det er, vi allerede ved, end de kendte usikkerheder. Så Lars, du siger altså, at de her bekymringer, de sætter sig, et scenarie kunne være, de sætter sig altså direkte i de globale aktiemarkeder. Altså, det går direkte i amerikanske aktier, som jo så på en eller anden måde smitter af på alle os andre. Eller hvad er det, du er så bekymret for? Altså, jeg er generelt bekymret for geopolitisk usikkerhed. Der er en række kanaler gennem det her kan ske. Vi har jo alle golfstaterne har, med undtagelse af Saudi-Arabien, har en valutapolitik, hvor man har bundet sin valuta fast på dollaren. Mm-hmm. Kunne det komme i fare? Hvad kan der ske i forhold til oliepriserne? Kan der være en eskalation af konflikten mellem Iran og Saudi-Arabien? Hvad sker der, hvis at Mohammed Salam måtte blive presset ud i Saudi-Arabien? Der opstår en eller anden form for vagtmarkum i Saudi-Arabien. Der er masser af faktorer, der er i spil her, som er meget, meget uforudsigelige. Det kan også godt være, at vi om et år siden, når man så fandt han ud, at han var gået for langt, og vi er alle sammen interesse i, at det normaliseres, og Mellemøsten er sådan noget, vi siger, okay, der skal bare helst være ro på. Det er der så aldrig. Og det er der så aldrig, det har vi også vendet til. Ja, ja, ja. Ikke også? Men jeg vil holde meget, som investor, vil jeg holde rigtig meget øje med hvad der sker i golfstaterne. Mm. Lars Christensen, noget af det, der sådan kan bekymre mig, det er, at når sådan en historie for eksempel kommer ud med Khashoggi, der blev slået ihjel på den saudiarabiske ambassade i Tyrkiet, så på en eller anden måde, så bliver det sådan meget tydeligt, at vi virkelig tilsyneladende tænker på meget forskellige måder, om man... om man er en borger i Saudi-Arabien, eller man er en borger i et vestligt land. Og jeg kan ikke lade være med at blive bekymret over sådan hele den her måde at tænke så meget forskelligt på. Gør det, at vi på ingen måde kan finde ud af at lave en eller anden form for samarbejde, eller have en verden, hvor vi alle sammen kan være her og leve på den måde, vi gerne vil. Altså, der er sådan noget meget menneskeligt i det, som jeg tænker er en bekymring, også ud i økonomien. Ja, men jeg vil sige, det her viser med al tydelighed, vi kan sige, at vi har også haft en konflikt, der har udspillet sig mellem Vesten og Tyrkiet i år. Og egentlig siden militærkupforsøget i 2016 i Tyrkiet. Vi har altså en underliggende konflikt på en række områder med Kina, som jo også afspejler det kinesiske systems autoritære tendenser. Noget af det, ikke også? Og en række af tingene siger vi jo fra Vestens side af, okay, sådan er det bare. Det må vi ligesom lære at leve med. Mm. Fordi vi kunne godt tegne et glansbillede af alle var velfungerende demokratier, og menneskerettighederne blev overholdt alle steder. Men sandheden er, at vi lever i en meget, meget imperfekt verden, og de folk, de diplomater, de politikere, der prøver at agere det internationale system, også godt ved, at det ikke er det glansbillede, som vi gerne vil have, og så alligevel prøver at få verden til at fungere. Jeg har jo en anden geopolitisk historie. Rusland. En række kommentarer hen over weekenden, blandt andet på de strækker, eller de der optøjer, vi har set i Paris i den senere tid, de såkaldte gule veste, historie om, hvilken rolle spiller Vladimir Putin i at opgejle stemningen. Endda har det været fremhævet, at der til synligheden var russiske provokatører blandt demonstranterne. Og vi har hørt alle de her historier, og nogle af dem er givetvis den typiske sociale medie-hype og konspirationsteorier, men det er da helt oplagt, at russerne spiller en relativt aktiv rolle for at destabilisere Vesten. Hvordan forholder vi os til det? Så der er en række af de her problemstillinger, som fra et investorperspektiv helt ekstremt svære at kvantificere. Og nogle gange er vi ligeglade med dem, og nogle gange så er det det eneste overskrifter, der er. Mm. Jeg har nok altid, eller i hvert fald i nogle sidste 10 år, været i den lejr at sige, okay, vi skal ikke gå i panik over det her. Verden i 1985 var betydeligt mere usikker og atomkrigsagtig, end den er i dag. Meget mere farlig. Der er langt flere demokratier i dag. Økonomier er langt mere stabile. Men der er der nogle tendenser, som må bekymre, og vi kan da sagtens pege på de der geopolitiske usikkerheder. Og som investor, så er problemet netop, at ja, en renteforhøjelse, den kan vi nogenlunde forstå sammenhængen. Det er noget, der ligesom gentager sig. Vi forstår også, hvis pengepolitikken bliver lidt for stram og lidt for lempelig, hvad der sker. Men hvad betyder geopolitik? Hvordan skal vi prisfastsætte det? Det er altså ekstremt svært, hvis ikke nærmest umuligt. Det synes jeg er meget god pointe, som jo også peger direkte ind i, at vi kan godt stå og snakke om markedet som en eller anden udefinerbar størrelse, men markedet glemmer vi nogle gange. Det er jo sådan set bare dig og mig og præcis, alle de andre præcis. Mennesker, der sidder. Det synes jeg netop er en meget vigtig pointe, at markedet er mennesker, virksomheder og institutioner, der træffer individuelle beslutninger på grundlag af de forventninger, de har til en hel række andre mennesker og institutioner. Og alt de priser, vi har i markedet, er ikke bare sådan noget abstrakt noget. Det er en rent faktisk konkret resultat af menneskelige handlinger. Mm. Lars Christensen, usikkerhedspunkter er altså både i Mellemøsten, men selvfølgelig også fra Rusland af, som man måske også skal kigge endnu mere på i 2019. Lad os hoppe til vores egen boldgade her, og sagt, vi skal til Europa, hvor Bundesmutti, hun jo også lige fik sagt ja, nærmest farvel her i weekend, hvor Annegret Kramp-Karrenbauer, som vi skal til at vende os til at sige, det er meget besværligt. Heldigvis kaldes hun AKK i daglig tale, kan jeg se. Så det er lidt nemmere. Hun skal til at... Det er jo også navnet på det ungarske gældskontor, så har det plads. Lars Christensen, altså ny kvinde på sigt i hvert fald ved magten i Tyskland. Hvad kommer det til at betyde, hvis overhovedet noget? Og hvordan ser Tyskland sådan overordnet set ud? Jamen, Tyskland har det jo godt. Mm. Altså, økonomisk har Tyskland det jo fint. Men det er klart, at Europa har det svært. Og især euroområdet har det svært. Og Tyskland, og skal vi sige, Merkel har jo ligesom påtaget sig hovedansvaret for, at det hele hang sammen. Og bankte nogen oven i hovedet, og samtidig skælde ud på nogen, og så samtidig gå over og tikke hos nogle andre, og komme frem med pengepungen, når man har tæsket grækerne, så alligevel at skrive en check, og så frem og tilbage og prøve at balancere det der. Og det kan man diskutere, hvor godt hun har gjort det. Vi har haft en flygtningekrise, hvor hun blev frygtelig upopulær på i visse dele af verden, eller visse dele af Europa. Har hun holdt sammen på et system i Tyskland, som egentlig blev udtrættet? Og det kan sige, min bekymring er, at euroen er en konstruktion, som har det meget svært. Og var næsten dømt til at have det meget svært. Og det kræver et meget, meget aktivt og meget, meget velvilligt Tyskland at få det system til at hænge sammen. Hvis Merkel har været garanten for det, så er det jo ikke sikkert, at det fortsætter i fremtiden. Og det er vel der, den store bekymring, tror jeg, fra et markedsperspektiv er, det er, at Tyskland ikke kan blive ved at spille den rolle. Og der er jo mange steder rundt omkring i Europa, hvor man måske er en lille bitte smule skeptisk over for samarbejde, EU-samarbejde. I hvert fald så bliver der kæmpet bragt i Storbritannien for at finde ud af, hvordan man kommer ud. Det er vel ikke på spil endnu, om man skal ud, fordi det skal man jo lige nu. Der skal stemmes i morgen, så vidt vi ved. Men det er altså også en afstemning i underhuset i parlamentet, som kan blive udskudt. Det har der i hvert fald været historie ud om her i weekend. Men Theresa May, hun ser jo altså ud til at kæmpe til det sidste for, at hun kan få en eller anden form for aftale igennem. I Frankrig så er der altså også masser af ballade. Lars Christensen Macron, han er måske heller ikke verdens mest populære præsident i disse dage. Hvad siger du om hele det her euro-samarbejde? Skal vi blive ved med at holde fast i sådan en euro, eller er det bare med at komme videre og finde ud af noget andet? Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at jeg ikke er nogen stor fan af euro-samarbejdet. Jeg opfatter mig som en stor europæer, og jeg synes, det er næsten nærmest også EU-tilhænger, men jeg... Euroen er en konstruktion, som fra starten af er bygget på en præmis, som ikke var opfyldt. At netop af alle lande i økonomisk henseende var meget, meget tættere på hinanden, både i indkomstniveauer og styrke i offentlige finanser, og skal vi sige, den her troværdighed omkring den økonomiske politik og commitment til at gøre det rigtigt, når det var nødvendigt, og fleksible arbejdsmarked og så videre. Og den præmis er ikke opfyldt, og derfor er spændingerne i eurosystemet, der altid, når pengepolitikken kommer en lille smule eller meget, som det har været af sporet. Og de spændinger, som vi ser alle steder, de reflekterer jo et eller andet sted. Jeg synes, det, der sker i Frankrig nu, udover at det er typisk Frankrig, det var forfærdeligt noget at stå og sige. Jeg kan ikke lide sådan nogle nationale stereotyper, men det er jo ikke første gang, at vi har set voldelige demonstrationer i Frankrig historisk. Det er jo sådan en tilbagevendende ting, at vi har strejker og optøj, og enhver, der prøver at flyve ind i De Gaulle, lufthavnen i Paris, ved, at man godt kan regne med forsinkelser, fordi så er der en del af personale et eller andet sted i lufthavnen, der nedlægger arbejde, eller arbejder efter reglerne eller andet. Så på den måde er det ikke usædvanligt. Men det, der er problemstillingen for Macron, vil jeg sige, og det er også derfor, at jeg har haft et stykke tid den opfattelse, at Frankrig var den næste hovedpine i Europa, det var, at Macron var meget, hvis du ser på, hvad franskmændens rolle var i forhold til italienerne, i det, der har udspillet sig i forhold til den italienske regerings adfærd i år, så var Macron meget aktiv i EU for at sige, I skal banke italienerne på plads, fordi han vidste godt, at han havde en lurende konflikt nedenunder, at hans reformer, hans behov for at stramme finanspolitikken, fordi det er der behov for, at finanspolitikken skal hænge sammen i Frankrig, det er simpelthen hang på, at han kunne sige, at det er også Europa, der siger det til mig og sådan noget. Og hvis det ikke sker, så hvis italienerne fik lov til at overtræde reglerne, så skulle Frankrig også have lov at overtræde reglerne. Og han havde ligesom brugt EU som begrundelsen for, at finanspolitikken skulle strammes. Og sandheden er jo bare, de offentlige finanser har det dårligt i Frankrig. Frankrig har ekstremt meget behov for økonomiske reformer. Om landet er med i EU, om landet er med i euroen, det er sådan set ligegyldigt. Landet har behov for økonomiske reformer. De strækker, vi ser på gaderne, det er jo sådan set dem, der nægter, at tyngdeloven eksisterer. Macron prøver desperat at fortælle, at der er en tyngdelov. Han er ikke særlig god til det, og han er givetvis også relativt arrogant. Han er jo fransk præsident, så det er jo nærmest jobbeskrivelsen. men, og der er det der clash, ikke? Og vi har den her centraliserede magt i Frankrig, så måske i virkeligheden går tilbage til De Gaulle. Det sæt op. Jeg er ikke en god kender af det institutionelle i Frankrig, men vil sige, jeg læser en god beskrivelse af, at det franske system, den der centralisering, betyder, at når der er nogen, der er utilfredse, så er det nærmest kun den der gadens parlament, der er måden at udtrykke det på. Og så kan man være enig eller uenig med demonstranterne, men det er bare sådan, Frankrig fungerer, ikke også? Men nu har vi altså Italien, nu har vi Frankrig, internt i euroområdet, hvor det har det meget svært. Lad os så tænke scenariet, at vi udpeger den nye ECB-chef efter ham, vi ikke skal sige hedder, fordi der er en konkurrence. Det må du godt sige, hvad han hedder. Men han er opkaldt efter en i den Nintendo-spil. Så får vi, lad os sige, vi får en tysker, der godt vil sætte renten op, eller en finne, der vil vise, at han er mere tysk end en tysker, og presser renterne op. Så har vi en gentagelse af eurokrisen, ikke også? Så den er også på min checkliste for bekymringer i 2019, det er helt sikkert. Der er rigeligt at være bekymret over Lars Christensen, inden vi lige ringer op til Lars Svendsen, så lad os bare lige høre, hvad har Mario Draghi, som er ECB's centralbankchef, vi må gerne nævne hans navn, du behøver ikke stå der og lade sig at vi ikke kan sige det. Hvad er det, han kommer til at gøre på torsdag, tror du? Super Mario, som han også er blevet kaldt. Jeg tror, at han ved godt, at der er de her spændinger, og han har rigtig, rigtig store bekymringer om det, der sker i hans hjemland. Det er heller ikke rart at se det, der sker i Frankrig, fordi de reflekterer jo underliggende nogle økonomiske problemstillinger, der har givet grobund for den populisme og utilfredshed og ekstremisme, som vi ser både i Frankrig og Italien. Og han ville jo helst have, at de bare førte en fornuftig økonomisk politik og liberaliserede arbejdsmarkederne og reducerede den offentlige sektors størrelse og fik bedre skattesystemer og blev sådan lidt germanske eller nordiske og angelsaksiske, ikke? Altså det, han helst ville have, det var selvfølgelig, at de fik et angelsaksisk arbejdsmarked, der fungerede, og en tysk budget eller en dansk-svensk budgetdisciplin. Men det kommer jo ikke til at ske. Så han på en eller anden måde bliver nødt til at signalere det her. Han skal ikke gøre nogen sure, men han skal også alligevel have presset i den rigtige retning. Og så skal han sørge for, at pengepolitikken ikke puster til den. Og derfor tror jeg også, at vi kommer til at se en Mario Draghi, der vil betone, at de europæiske nøgletal skulle ikke have været så gode. på det sidste, og at der er nogle bekymringer, og der har været markedsbekymringer, er politiske bekymringer, og det der med renteforhold, så det tager vi, når det tager, vi tager det. Mm. Jeg tror ikke, Mario Draghi kommer til at sætte renten op mere overhovedet, fordi... Overhovedet? Ja, fordi okay. Det er jo sådan set slut for ham, som ECB-chefen ja, okay, har, yes, så derfor kommer han ikke til at gøre det mere. Okay, men ellers er vi jo altså også et godt stykke inde i 2019, formentlig inden, at der overhovedet bliver rørt ved den der europæiske rente. Præcis. Vi ligger altså på minus 0,4, og de snakke, jeg hører på vandrørene derude, det handler altså om, at de måske sætter renten op af 0,2 af gangen, så vi skal jo altså et stykke ud i fremtiden, før vi bare kommer op på 0, måske endda helt frem til 2020. Det er jo lange udsigter. Ja, altså, jeg har meget svært ved den situation, vi er i, i forhold til verdensøkonomien, i forhold til det, der sker i de globale finansielle markeder, politisk usikkerhed. Det er meget, meget svært at argumentere for nogle pengepolitiske stramninger i Europa. Inflationsforventningen, hvis vi kigger i markedet, er markant under 2%. Der er ikke begrundelser for pengepolitiske stramninger i Europa. Mm. Lars Christensen Thomas, han vil gerne vide her, han har skrevet ind på sms'en 42600247. Helt lavpraktisk, hvad er så konklusionen på det hele? Er du gået kontant? Shorter du? Er der nogle aktier, der kan performe alligevel? Og jeg ved godt, at du ikke sådan taler aktiespecifikt, Lars, du er sådan set ikke aktiemand, du er økonom. Men er der nogle markeder, er der nogle økonomier, som du vil pege jeg vil på? Sige, altså, jeg vil jo sige, at jeg i mine klummer i børsen i løbet af i år jo flere gange har sagt, at starten, så vidt jeg husker, 31. januar, at det var nedad på aktiemarkederne. Så jeg vil sige, jeg er faktisk ikke helt så bekymret på det amerikanske aktiemarked, som jeg har været. Og det er jeg ikke, fordi at jeg sådan set tror, at vi skal blive blødere fra Federal Reserve. Men når det så er sagt, hvis vi kigger på de der værdifaldsættelsesmål i Europa eller på USA, så er aktierne dyre. Og det betyder, at hvis vi kan tage konsekvensen af det, så må vi jo kigge over i value-universet. Så skal vi kigge over i nogle aktier, som alt andet lige er billige. Kan vi få noget kvalitet, der er billigt? Det er jo det, vi altid vil have. Men så er det nok, jeg er ikke sådan en value-aktiemand, men jeg mener, det er der, vi er nu. Og hvis vi kigger på det siden begyndelsen af oktober, så har value-aktien jo gjort et comeback. Og hvis jeg skulle sige, okay, hvad vil du have lige nu, Lars? Så vil jeg sige, jamen, vil du være, jeg vil jo sådan set være glad for at have nogle amerikanske obligationer, nogle længere ud af kurven, som vil sige 10 eller 30 amerikanske obligationer. Men der er vi faktisk kommet ned på renterne nu, vi er kommet under 3% igen. Og hvis jeg vil over i aktierne, så synes jeg, og det her er ikke en investeringsrådgivning, det gør vi her, men jeg kan godt forstå, at value-aktierne har klaret sig godt, fordi generelt er det amerikanske aktiemarked prisfastsat meget højt. Mm. Europa er også meget billigt generelt, men vi har lige stået og snakket om europæiske problemer, så der er en årsag til døden, så at sige. Mm. Så det er nok relativt defensivt. Det syn har jeg vel egentlig haft siden slutningen af januar, begyndelsen af februar. Yes. Og det har ikke ændret så meget. Husk, at du kan være med i en konkurrence i dag. Vi har 6 bøger på højkant. Vi uddeler dem i bunker af 2, havde jeg nær sagt. 3 bøger i 2 pakker, som vi altså sender ud til jer lyttere, hvis I kan svare på spørgsmålet. Hvem er det, der er centralbankchef i Europa, hvis du kan svare på det? Husk Nintendo. Ja, husk Nintendo, eller gå ind og lyt til programmet igen, så kan du let finde svaret. Du kan sådan set også gå ind på Facebook. Det kan være, du kan finde en lille hjælp der. Du skriver bare svaret i kommentarfeltet, så skal jeg nok trække et par vinder i morgen tidlig og sende bøgerne afsted. Det er blevet tid til, at vi skal tale med vores senior-investor, Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til dig, Lars. Ja, godmorgen. Jeg har også et forslag til nyt spørgsmål. Nå? Det er mere åbent. Det er, at vi skal spørge vores lyttere, når du har nogle nye bøger, det er, hvem er den vigtigste mand i Danmark? Ja. Lars Svendsen, hvad svarer du? Det var jo et meget venligt forslag, men når jeg tænker bare på det, fordi nu her i er det med Danske Bank, og nu holder de generalforsamlingen, ikke? Er faktisk ham Dybvad der. Det siger jeg ikke for at rygklappe ham og noget, jeg kan ikke så godt lide eliter, men han er faktisk vigtigere end statsministeren i det her land. Mm. Det har jeg som at spørge om, han stadig gerne kommer derover, men det er han. Okay, men så bliver det et vurderingsspørgsmål, Lars Svendsen. Så skal vi jo sætte os ned og diskutere i klubben, hvem vi synes, der har svaret rigtigt. Men det kan jo sådan set også være meget hyggeligt. Vi kan gøre det over en snaps her inden jul, Hr. Svendsen. Lad os lige blive ved... Bolig er stadig til julefrokost. Ja, hun er ikke slået ved det nu. Jeg fik ikke nok i fredags, jeg gik tidligt hjem. Ja. Nå, Lars Svendsen, lad os lige blive ved dagens aktuelle nyheder, og det, der kommer ud fra ISS, de har lagt en ny strategiplan på banen her til morgen. Der skal være betydeligt færre medarbejdere, de lukker ned forskellige steder. Hvad kan du fortælle os om sagen? Jamen, det var jo lidt, at de kom jo med et regnskab her for en måned siden, som godt nok var der nogle af mine ærede kolleger, som råbte hurra, ligesom de altid gør for ISS, fordi de sådan oversætter deres aktier derude, ikke? Men det var jo det rene, det var rædselsfuldt. Jeg sagde jo også i radioen, der skulle holde et krisemøde, ikke? Og nu har de altså sydenland holdt et krisemøde og kommet ud, og hvad hedder det, skal sælge, hvad der svarer til næsten, det er jo 15%, men det er så alt det PFA'er, de sælger nu, altså mærkelige lande, og det vigtigste mærkelige land, der er, det er så Brasilien, så jeg kan gennemskue, hvor de har haft en operation i mange, mange år, den er jo, de har haft den i 25 år, som og er ret stor, mens meget af landet, det er sådan noget småting, altså Rumænien og Brasilien og Israel og sådan noget, men altså alt det der væk, og så vil de koncentrere sig om egentlig i-landene og så store kunder. Så det er sådan at gå tilbage til, gå efter de store kunder og samle kræfterne om det. Men altså, de kom jo ud med et regnskab, som var, at de havde kommet ud med en nedgang i deres resultat fra 1.500 millioner til 400 millioner, ikke? På 9 måneder. Er det godt? Nej, det er det ikke. Og derfor har der jo været en eller anden grad af, at nu skulle altså rystes op i posen. Og så, det kunne også godt være, der skulle rystes op på direktionsgang. Men det har de så ikke gjort endnu. Men det er egentlig det, der sker nu, at man simpelthen siger, at nu smider vi alt det ud. Der ikke tjener så mange penge, og så håber vi, der er nogen, der vil købe det. Og så tror investoren på det. Men det hele tiden handler om, det er, fordi ISS har været en meget, synes jeg, det er min fordom, så min vurdering, ISS har været noget oversolgt som aktie, altså i hvert fald holdt op, ikke? At så at ligesom, kommer sådan nogle halve sandheder, og så tror folk lidt på den analytikeren, og siger, nå, ledelsen er dygtig, hurra, hurra, og det bliver meget bedre. Så går der et kvartal til, nej, nu har vi jo lige skulle nedskrive, fordi vi skal sælge det, og så går der et kvartal til, så vi har ikke fået solgt det, nu nedskriver det mere, og bla bla. Altså det der, glemte. Lars Vendt, jeg kan godt høre det. Ikke noget, der kommer til at ændre dit syn på den sag, at de altså nu går ind og skærer ind til benet. Investorerne generelt set, Lars Persson, hvordan tager de egentlig imod nyheden? Hvordan har aktien performer den her til morgen? Den startede lidt positiv, men den er i minus, ligesom resten af markedet. Så jeg ved ikke, om de har gennemskuddet det, eller tænker, lad os lige se, om lunterne bliver solgt først, og hvad bliver de solgt til? Ikke? Altså, det er jo det der med bogført værdi og alle sådan nogle ting og sager, noget regnskabsteknisk, bliver det overhovedet solgt til det? Ikke? Så den er nede med 0,7 i øjeblikket, og handles lige omkring 195,60, så det er jo lige sådan på stående fod, og det er jo alle de store, tunge selskaber, der er, får en tur i svingkarusellen i dag, så der er ikke nogen helter. Vi har 13 selskaber, der er i plus i øjeblikket, så det er og 78, der er nedadgående, så det er sådan morgen. Lars Svendsen, vi fortsætter den negative stemning på aktiemarkedet derude. Hvad gør sådan en mand som dig ved det? Jeg prøver at holde hovedet koldt. Jeg er ikke så pessimistisk som... Nu kan jeg jo lidt svært finde ud af, hvad om Lars er pessimist eller optimist, men hvad hedder det? Jeg er ikke så pessimistisk, men jeg tror jo egentlig, at helbredstilstanden for europæiske virksomheder er sådan set god, ikke? Mm-hmm. Og du kan jo se, hvor svært det er at finde parkeringsplads i København og komme fra motorvejen. Altså, går det godt, eller går det skidt? Det går faktisk meget godt, når du måler, hvad der sker ude i samfundet, ikke? Er der så nogle politikere, der skændes med hinanden, og nogle ting går op i limningen og alt sådan noget? Det ødelægger en god stemning, men det ødelægger vel ikke, hvordan virksomhederne... Nej, det er med på, Lars Svendsen. Det går sådan set meget godt nu, men problemet er vel, at folk kigger fremad, og så begynder det her recessionsspøgelse at bevæge på sig, og så bliver de bekymrede. Ja, det er rigtigt nok, men det er jo det, man kan jo være bange for alt, ikke? Men altså, jeg synes sådan set, at selskaberne klarer sig rigtig godt, og de er jo veldrevne, og der er styr over tingene, og de har SAP-systemer og alt muligt. Lav, er det du siger, det er, at ISS skulle have udmeldt det modsatte, at de var gået i gang med en investeringsstrategi? Ja, faktisk siger de, at de investerer, men de vil så selv der, hvor det ikke er perifert og sammenkoncentrere kræfterne om noget bedre marked. Det er det, de siger, ikke? Faktisk står der, at de skal investere. Så, men altså, ja, de skal investere i altså, pointen er jo, kan de drive butikken ordentligt? Det er jo det, der er problemet for dem, at de har svært ved det. Og så har de måske ligesom også været med til, at da de gik ind på børsen, at hurra, vi er en stærk virksomhed, og I var vi dygtige, ikke? Men rent faktisk vil de gøre det, at de vil købe op til sydlandet og investere i nye produkter i landet, og så opgiver det alt det langt væk. Det er sådan en koncentrationsstrategi, kunne man kalde det for, ikke? Mm. Og jeg vil spørge om noget, er det ikke rigtig, Lars, at Frankrig har ikke haft overskud på statsfinanserne siden 1973? Det er korrekt. Jeg kan da ikke undre sig over, at det så går helt forfærdeligt. Økonomhumor, det der. Nå, Lars Svendsen, vi slipper dig der. Du er med i morgen, hvor det blandt andet skal handle om opvarmning til den her afstemning, vi skal have i Storbritannien. Ja. Hvad tid på dagen skal vi stemme ned, vil jeg? Nej, det er ikke først tirsdag aften, tror jeg. Ja. Vi ses, Svendsen. Hej. Så vidt altså Lars Svendsen, som kommer i studiet i morgen og varmer op til afstemningen i Storbritannien. Husk nu, at du kan være med i vores konkurrence om de her fantastiske bøger. Vi har flået dem ned af vores bogreol. Vi har ryddet op ganske enkelt. Der er både engelske og danske goodies iblandt her, så du kan være med i konkurrencen, hvis du skriver ind på Facebook, hvad det er, den europæiske centralbankchef, han nu hedder. Skriv det inde i kommentarfeltet og vær med i konkurrencen om de her bøger. Lars Christensen, det hele ender måske med at blive sådan en lille bitte smule mudder, og jeg kan også godt se, at vores lyttere netop siger, hvad er så konklusionen på det hele, som der var ligesom en lytter? Jeg tror, jeg vil godt lige sådan, at sige, hvis jeg skal sige, hvor jeg har været hele året, så var vores udmeldinger fra begyndelsen eller slutningen af marts og begyndelsen af februar, det her Goldilocks-scenarie, vi har været i, det er slut. Mm-hmm. Derfor skal man reducere risiko. Det har jeg ikke ændret holdning til. Det spørgsmål er, hvad er din horisont? 3 eller 6 eller 12 måneder? Eller 5 år? Man skal have en portefølje, der afspejler ens risiko generelt, ens risikoløft generelt. Men jeg er ikke super optimist gående ind i 2019. Jeg er bare ikke blevet endnu mere negativ. Mm. Jeg er ikke bekymret om en masse af det, vi kalder negativt. Men de amerikanske aktier er skide dyre, og pengepolitikken i USA bliver ikke lempet meget for os. Og ja, den der geopolitiske usikkerhed, den er der. Så det er bare et udfordrende. Det er ikke let at tjene penge. Og nu lyder jeg sådan økonomagtig. Der ligger ikke penge på gaden, og vi kan ikke bare løbe rundt og lige finde alle de her dejlige penge. Så den der med, at de næste 3 år, eller de næste 5 år, i hvert fald det næste år, bliver mere udfordrende, end det har været i foregående 10 år. Det er det, der er synspunktet. Så vi har været vant til at få ret høje afkastgrader ind på kontoen her de sidste 10 år. Hvad skal vi til at vende os til at få i de næste 10 år, Lars Christensen? Det fantastiske med forskellige mål for prisfastsættelse af aktier, det er, at det er virkelig, virkelig stærkt til at forudsige, hvad der sker med aktierne over de næste 10 år. Det er ekstremt dårligt til at sige, hvad der sker næste år. Mm. Og der er ingen, der om et år kan huske, hvad jeg har sagt. Så vi kan sagtens være så op. Så kom bare med det. Nej, jeg vil sige, at de renteniveauer, vi har nu på 10-årige renter, lige under 3% i USA, det er det nye normal. Og derfor skal vi også have et aktiemarked, der afspejler det. Så det er ikke 10-15% afkast. Det er nærmere nede i der, hvor vi er på. Det er, lad os sige, 5% afkast på aktierne over den lange bane. Og det kan selvfølgelig give 10% op og 15% op, men lige så meget ned hvis år. Men det er snarere i den bane, vi har, når vi kigger langt frem. Det tror jeg, hvis man tager ud i pensionskasserne for eksempel og spørger dem, hvad er jeres forventninger, så siger de præcis det samme. Ja. Og det er det, vi som private investorer skal holde os for øje, når vi tænker fremad. Det betyder ikke, at der ikke er masser af muligheder derude. Det er der altid, Lars Persson. De muligheder, dem står du på daglig basis og holder øje med her i Millionærklubben blandt andet. Og plukker ind, du er stockpicker. Er der noget, der er værd at plukke lige nu i dag? Ej, i dag kan det kommer ind på, hvor for nogle lange sigt man kigger på. Vi har jo vi har været forbi Ambu for eksempel mange gange og sagt, jamen der er jo en god vækstcase der, hvis man skulle kigge. Ellers så skal man jo gå over måske noget af det helt småkedelige forbrug, som sådan nogle supermarkeder. ICA har lige fremlagt tal, hvor der stadigvæk er vækst. Altså, så det er jo lidt en afspejling af, hvad er det, jeg gerne vil have. Og det kan godt være, at de her meget hurtigløbende... Hvad er dit favorit retail-historie? Jamen det er vel hende som Maurits nu. Altså, det var den, jeg vil sige, når man, altså, hvis man kommer ind i sådan en recession, så vælger den private forbruger jo at skære lidt ned på og købe det dyre jakkesæt og alle de her ting og sager, og gå ned og købe bulkvarerne tilbage, ikke? Og det kan man også se, at aktien er jo kommet tilbage igen, ikke? Så, og de skærer jo også ned på deres brand, fordi de har også opdaget, at jamen, vi har udvidet med for mange, fordi vi skulle prøve at servicere forskellige kundegrupper og segmenter, men i virkeligheden så går alle måske alligevel bare forbi, når det nu bliver kedeligt. Det var også det samme, der skete med IC Companies og Group, og nu er de også ved at skære fra. De har tre mærker tilbage, ikke? Så det er måske også, fordi de skal lukke forretningen på lang sigt, men lad nu det være. Men det er det, jeg kigger på i hvert fald. Der er altså stadig masser af goodies derude, aktier man kan plukke, og sikkert også alle mulige andre aktiver, man kan holde øje med. I hvert fald, det ved jeg, at der er også mange af vores lyttere, der kigger ind i alle mulige andre ting, vi vender det af og til her i Millionærklubben. Man skal måske bare blande bolden lidt anderledes, end man har været vant til de foregående år. Vi sætter et punkt om det her. Tak til Lars Christensen, tak til Lars Persson, fordi I var med. Vi er selvfølgelig tilbage igen allerede i morgen, og det er vi, når klokken er 9:05 med en ny gang Millionærklubben.